والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. اول آیات کریمہ کے اللہ زجر ذکر کی دپارہ د مشرکین و د شرک د وجن طول عمر مشرکین و عقیدہ بداوا چمنگا د چا عبادت کو د چا قبر لزو د چا بت ادریگو نو دار دی وجنا چیو خدا زمنگ حال خبر دی دویم د دی وجنا چې دې سره اختیارات دي دریم د دی وجنا چې زمونږ حاجتونه دلته پوره کیږي. اول بدې مشرکانو لا دا زورونه ذکر کی یو دنیا دا او یو آخرت دی په دنیا کې هم او په آخرت کې هم مشرکین چې څوک رابلی او د چا عبادت کوي نو دا الله فیصله خدا ده چې هغې خیس قسم داغی پلاس کی ذرابر اختیار نشتا چیغی تری فیصلہ والش یار دنیا و یاد آخرت مشرکین ٹول فیصلے خپل آلیہ و خدایان و تاوالکڑے بھی اللہ مختصر خبر کی فیصلہ اللہ و عزق و مدہ حق و دا عدل و دا انصاب کدی دنیا کی دا و کا آخرت کی دا نو حقیقی بادشاہ غشو مالک غشو اختیارات تی و سرا او فیصلہ خو الا سو کولی شی چیغا دا مخکن آغا سر علمی آغا پا سبانے پوئی دا ماضی او مستقبل دا حال خبری نو اللہ ذات دا سے دے چی ماضی او مستقبل دا دی ټول علم اللہ سر دے براخ کتا ہر جانب تا دنیا و آخرت اولین و آخرین لرے او نزدے غت یو برابر دی نزدے پٹ او خکارا غت اخکار دی رازونا مخ کی تیر شو او خکارا غت اخکار دی یو برابر دی کائناتو کی دو اسمانونو دا پاسا او دو ازمکو دلان دی غت یو برابر دی اکا سنگا چی مخ کی روایت کی تیر شیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلیو دا سے مو آئے چیز دا یونس ابن متان اغوار ایما اگا دا او ازمکو دا لاند رسیدلی دی او زد صدرت المنتحات او رسیدم خدا اللہ پا علم کی دا سیو لگا دا دو گو دی نو علم دا اللہ وسید او هر سطح رسیدلی دی اختیارات او ملکیت دا اللہ دا هر چا دا پاس دی اختیارات غصر دی نور چا سر کشتن و اللہ والا ورکلی دی اللہ لچا اختیار ندی ورکلی اگا پا خپلا اختیار مند دی اغا پا خپل مالک الملک نو عالم پا هر ساغ دی او مالک دا هر یوش نو فیصله پا اغا کئی مخلوقو کامبیا دی او کاولیا دی او کار سور اوچت مخلوق دی اغی دا پرون دا حال نو خبر اغی دا سبا دا حال ندی خبر اغی دا رازونو دا انسانانو ندی خبر کمی خبری چې خلقو پا سنو که پٹی ساتلی دی اغا پٹی دی او پٹی با پاتی شی انسان تے پتہ نہیں لگی کہ اب انسان ہر سور عالم شو ہر سور کتابوں نے ہوئے او پہ علم کی ہے زرکا لطیر لگ دے یہود دا مولیانو خواغتا دا قدم دلان دے پتہ نہیں لگی چی سکی اغتا دا خپل زندگی پتہ نہیں لگی چی سورا پاتے دا سو منٹوں نے تیر شو نو تا روزے پتہ لگی لہذا انسانان کا ہر سورا پہ درجہ کی اوچت شی کاغا شہید دے او کاغا ولی دے او کاغا نبی دے او کاغا دا اللہ دا مقربین اگر تا دا علم نشتا چې زبا 2 منټ وروسته سکوم او زبا ژوندې مو کومړ به. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله وی تدی خلق تو وای ما ادري ما يفعل بي ولا بكم ما ته حسبته لګی چې ما سره بس کیږي او تاسو سره بس کیږي. نو چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا علم نشتا عنده علم الغیب دا غسر علم د غیب دی حسر دی په کلام کې هغه سره کوانجانی د غیب دی د غیب په علم باندې پیغمبر وی کزه پوی دین او ډیر خیر و میزان لرا جمع کړی وي خو ما ته سپته نه لګی. پیغمبر ته الله وی دامو چې سبب سکوم تا تر سبا د حل سپته نه لګی. لہذا دا الله علم وسیله او د بنداغه متناهی دی دا الله ملکیت او داغه حکومت او داغه سلطنت هغه وسیله او په هر چا باندې دی او انسان سره دا اختیارات نشته. دی وجنا مشرکین وبخلو الہ او لس صفاتونه ورکړي الله وی فیصله زکوما او تاسو چې سوکرا بلنه دی خو د یوی زری فیصله نشي کولی. علم مسر نشته نو چې علم مسر نشته نو اختیار وسره نشته نو ما سره علم دی او ما سره اختیار دی فیصله به زکوما که دنیا کې او آخرت کې. دی پسې بیا تخویف دنیاوی شروع کی. والله يقضي بالحق الله فیصله کوي په حق او په انصاف. نو قاضی او فیصله کوونکی الله شو ولی عالم دی اختیارات ټول له هغه سره دي مالک الملک د قیامت فیصله او په دې دنیا کې فیصله د مشرک فیصله خدا وا چې مونږ به دې ته وایو نو بس دا الله ته نږدې دي اللہ ردی خبر نہ غور دی اللہ ادا سے لاسوک دی. صورت سبا کی سلور لار دے شرک بند کرے سیدھی سر اختیار نشتا چا سر چی اختیار دے داغ سر شریک نہ دی اگر سر ایسا معاون تو امداد نہ رگڑے زور پہ نہ چلی گی تو سنگ اگر تچے ہوئے زور خدا اللہ چلی گی زکا فیصلہ داغ چلی گی. والذین یدعون من دونہ اوغ کسان چی دی را بلی سیوا اللہ نہ لا يقضون بشيء اغي فیصله نشی کوله د یوی ذره بشيء نکره دا به په داخل کړی ده د شی په تفصیل څوک نشی کوله بس یو باریک شی ده ننور مخ ته چې کوم ذره لو دی غی تم شی وي الله وی دې فیصله نشی کوله نو ولی نشی کوله علم وته نشتا نو چې علم وته نشتا نو اختیار وسره شتا نہ عالمان دی و نہ مالکان دی. فیصلہ ہا رسوک چی عالم الغیب و شہادہ او فیصلہ رسوک کی چ مالک الملک. ان اللہ هو السمیع البصیر دے بے تفریق یقینا اللہ هو السمیع البصیر دغا اللہ اوری دن کے دے او پوا انسان اوری خو پا سبب سر دا وقت سر دا وقت جنن لے رکا نبیان اوری انسان اوری تر یو حد پوری اللہ ہوری دا ہر چا دا ہر زینا کلر دیو کنیز دے دے اللہ وینی بغیر دا اسبابونا لرے و نیز دے غدا یو برابر دی نو که سمع دا و که بسر دے که اوری دی اولی دی اللہ تا پا دے که لرے و نیز دے یو برابر دی اللہ تا پا دے که لگا و دیر یو برابر دی انسان اوری و تر یو حد پوری نو ردا اوری دو متناهی شو اوری پا یو سبب سر چه اغا غوگ دی دا غوگ تن لیر کنو بیانوی انسان وینی خوب استرگو سر او دا استرگی سبب دی نو دا سبب تن لیر کنو بیانوی دی نا دا سبب یو پا استرگو که نظر نی دا اللہ دا اوری دو دا انسان دا اوری دو فرق داده اللہ وی منگ انسان پیدا که فجعلناه سمیعا بصیرا سورت دهر کی براشی وی مونگا او گردو دلر اوری دن که اولی دن که نو اوری دن که اولی دن که اللہ هم شو دیم شو خو فرقو دغا دی انسان اوری پا اسبابو انسان وینی پا دی اسبابو دا اسباب دا دن لرکا نو نا اوری و نوینی دا اسباب شتا خو چه اللہ تینا اقا قوت والی نو گو نشتا و اوری نا سترگ شتا و وینی نا آلات بیا استعمالی اقا آلات هم یا کار نکنی اللہ بغیر د اسباب نوری اللہ بغیر د اسباب نوی انسان دی اسباب سره اوری وینی خود یو حد پوری او چکل آغا حد نا آپلشو خبره نو دی بیا نوری دی کوٹا کی دن نکا او ور ور پسی بن کا نو تبار لگیا ہے کنا دی نوری اوری خو بس یو اندازی پوری ہوئی تر یو اندازی پوری چی دتا تا وگ یخی دی او تتی نبیر تا کی گی نو دی بیا نوری اللہ تنزدی اولر یو برابر دی اللہ تا لگ او دیر یو برابر دی اللہ دا طول دنیا اور یو برابر اللہ طول دنیا وین یو برابر ان اللہ هو السمیع البصیر دا ہوئے ذکر اوڑے دی کانا دا سم سیو چی ان اللہ سمیع بصیر دا علیف لام تنم لری کا بیام جملہ سمدہ کہ علیف لام و سرینو بیام جملہ سمدہ دا ہوا پا دی میس کولی روڑی دا دی ہوا کار دی حسر دا اوری دل اولی دل دا دی ہوا بنک پا ذات تا اللہ اللہ خاص دا اللہ اوری اوینی مقد جہاد دا صحابہ روان دی کل پا کند ورکوزی گی و کل پا موڑوانی ورخیجی و صحابہ ایمونگا چگی شورو کش چکل و پا کتا کوزی دنمگا بی سبحان اللہ او چمونگا و برختنمگا بی اللہ اکبر وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مونگتا بی چا ایوہ الناس اربعو علی انفسکم اے خلقو اخبر زان بانی لگ رہا مکے انما تدعو انکم لا تدعونا سما ولا غائبا تاسو جکم ذات تا چغی واحی و رابلین و اغن کون دے و نغائب دے بلکہ کم ذات چی تاسو رابلین و اغن سمیع قریب اور ایدن کے دے و لیدن کے دے لہذا چغو تا ضرورت نشترے فارام ارام صلی اللہ یادوائے ان اللہ هو سمیع البصیر تخویف دنیاوی اولم یسیرو فی الارض آیا دی نگر دی پزمکا کی نو اسے سیر خو نیا دی اسے دا سیل لپار اگر دے دلو دنیا کی دا نشتا او بیا خصوصا سیر و سیاحت تا دے امت دا خواڑوشتنا تب گرد پا غرونو باندے تب گرد پا سمکی تب گرد پا دریابونو کی نو اللہ وی دے وکار دا پارو گردا فاین دورو پا کار دی دیل جنیو گوری کیفا کان عاقبت اللذینا سرنگو انجام دا کسانو کانو من قبلهم چی واغی مخکر دینا کانو من قبلهم ماضی شو و ماضی که سور مخلوق تیر شوی رد نوح علیہ السلام و سلام نوارد رویسا علیہ السلام و سلام دا طول قومونو و مشهور قرآن را غستی دی و غیر مشهوری پریخی دی نور اللہ علم دی چی سور مخلوق تیر شوی دی سوز اللہ برا دنیا دا کشی و بیا وروان شوی دا غی سپت سو کانو هم اشد منهم قوه و اغي كانوا هم و دغ خلق اشد منهم سخد دينا قوه وطاقت كي واثارا في الارض او دابا دولنا بزمكه كي طاقتهم سوا او ديز مكه دور نه دابا دكري لك اغي چا بادا كري وا تاغي غور نو غورته نو پارا گټه کې بدا اغي کور داغی گلکاریو گورا سمودیانو گلکاری تا بتر قیامت تر ودر جا گلکاریو نرسی او سم داغی اثراشتا مدائن صالح تلات شو گورا داغی اسمستیو گورا چکمی دا جوڑی کری دی عادیانو چکمی کوٹی جوڑی کری دی نو وست خلا غیط خطی نشی داغی بخپاور وارو لنو اردن نبشو پا طاقت کی او پا قوت کی او پا بادولو دزمکی کی کانو هم اشد داغی دی سخت نمکی والا بارک مخ کی دیرشو صورت سبا کی اللہ ویلی وما بلغو معشار ما آتیناهم دا مکی والا دا آغی خلق اللہ سمی حسی تم نجرسی دی نمکی والا دا مونگنا صدا پاس سوار لسا وکال مخ کی تیرشو نمونگا دا عادیانو سمودیانو پا مقابلہ کی دا سیولی کماشی میگی دا آغی حال سشو فاخذہم اللہ بذنوبہم پس انہی والدی لرا اللہ پس سبب دخپل گناہنو اللہ چاہ سر ظلم ہو جاتے نکی بی ذنوبہم دے سببو ذکا گناہ تے نشیو وما کان لہم من اللہ من واق او نو دا غید پارا دا اللہ نسوک بچ کا ان کے وما کان لہم من اللہ من واق واق ساتھی دن کے و بچ کا ان کی چکل اللہ پا غی عذاب راوست نو دا غی آلیہ و غی نولیو گنا چار قوم جان لے خدایا جو کڑی نی اسمانونو والے پکار شو نظم کے والے پکار شو ذالک بانہم کانت تاتیہم رسلہم بالبینات دا پدی وجہ چی یقینن او چرات لبدیتا رسلہم پیغمبران دی بالبینات پخکارو دلائل سرا کسو کوئی چیر آغی اللہ احلاک رو زیادے بے وسر کلی ظلم بے کلی نا اللہ ظالم نہ دے متواتر اغي تخبل پیغمبران راغلی ذالک بی انہم دا پدی وجہ چی دی کانت تاتیہم او چرات لبدیتا رسلہم پیغمبران دی بالبینات فخکارو دلائل سرا فکفرو اغی کفر کرو اغی دا غطورا وا فأخذهم الله فسؤني ولدي لرى الله دا الله دا نيول دا غي سبب سو کرده دا غي دا كفر انبياء را غلو دلائل وسرو اغي وقف وقف باني خبر کرو خواه غيو نمان الله إنه قوي شديد العقاب يقنن دا الله قوي دا وسخ عذاب والا تاس عذابون پرا وستج دا غي مثال لن في دنیا کی نشتا او چکل پی عذاب راغ نو سوکم نو اسمانونو والا ازمکو والا انسانانو پیریان چی غیر دی عذاب نو بچ کرده ده دلیل نقلی ولقد ارسلنا موسیٰ بی آیاتنا و سلطان مبین او یقنن لیگلیو منگا موسیٰ علیہ السلام پخپلو دلائلو سرا پخپلو معجزو سرا و سلطان مبینو پیو دلیل واضحا موسیٰ علیہ السلام تا اللہ نبوت ورک او دی سره سره د موسی علیہ الصلات والسلام له امسا ورکا ید بیضا سپین لاس ول ورکا او نور معجزی چې هغه بالکل ښکاره وی واضحه وی د کوم وخت نه چې ولېګو نو دا دوه سره وی فدانی ک برهانان من ربک الله وته وی زدا دوه دل پوره دي چې فرعون مسوي امسا به وردول او دها وته جوړ شو د فرعون محل به په دې خلک راغس هغه به پیر شو دا سه معجزه بل چا سره نو چا تم لے گلے الى فرعون و هامان و قارون فرعون تا هامان تا قارون تا فقالو دے ٹولو اتفاق ہو ساحر کذاب دا ہو ساحر دے جادوگر دا ہو جادوگر دے کذاب اور ڈر لو ادھر ہو جن ساحر کذاب فتوی دا وخنو لگو لو ٹولو اتفاق کو پکو فرمائیں فلما جاءهم بالحق من عندنا ارکل جراغ دیتا پا حق سرا زمونگر طرفنا حق و سرو حق دا اللہ دینو حق اغا معجزہ وچے اللہ و تور کردی و حق دا اللہ اغا توحیدو سنگے نور و انبیاء و تور کردی و دا سید تور کرد وحی و قال اقتلو دی سر خو جواب نو مقابلیم نشو کولے قال اقتلو نوی دی وجنے ابنا الذین آمنو معہو سامن دا کسانو چیمان راوڑے دے سر ددنا وستحیو نساءهم او جواندے پری دے زنان ردی قال اقتلو دے ٹولووی تاسو ملکے زامن دا بنی اسرائیلو چاچو سر ایمان راوڑے دے داد فرعون دویم حکمو رنبے حکم فرعون پاغا وقت کرو جو موسیٰ علیہ السلام لانو پیدا شدے پوچکل آغا خوب بولی دا و دا آغا خوب و کاهنان و نجومیان و تا پیش ناغی و دا تعبیر ویستا وی دا بنی اسرائیل و دا کورونو نا فرعون وی ما خوب کیولی در جوور را روان دی او زمانگ کورون در آدن نشو او دی دیر پیر را پاس دیدو آغی و تاوی دی بنی اسرائیل و که بایا و الک پیدایی پیدا بشی رستو او ستا حکومت و بادشایی با دا آغا دلا سا ختمی گی آغا وی خواه وی دا بنی اسرائیلو چی سور بچی پیدا کی گی نارنه نوجنه نمورخینو ذکر کلو چی او یا زر ما شمان اغا قتل کلو دا دی وجنه چی موسیٰ علیہ السلام پیدا نشی اللہ پیدا کو نبوت اولوار کو چی کل دتا پتاو لگی دا چی اغا خو پیدا شو او دا دا ماما خطر آغی دا قال اقتلو دا اغا دوی مدر دی وی دوست پا بیا شروع کن وستر شروع کن اس خواہ پیدا شوی در آغلی دا اللہ والا نبوت ور کرده دی اس دے یری گیر دے نچ حکومت برانا والی دا سیاسی حکم دے وجنے بھی نبوت خو هغه واغستو او راغ مقابله ته ودرېدو. اوس اسنه چې دا کوم په دپسې روان دی او ایمان راوړی دی، دی رانه دا ملک او حکومت واخلي، وی دا زامن وجنې او زنانه پرې دی، دا به زمونږ خدمتونه کوي او یا د هغې بې عزتي وکړي. وما کید الکافرین الا فی ضلال، او نو مکر فرید کافرانو مگر په کوم گمراهی کې، مگر په تباہ او دلالت کی. کم مکر او فریب چیغی کو نو دا اللہ دین تا سکن را بردو، اگر دا دی دا پارو چی مومنان ختم کی، دا نبی دا آواز کی نی پس واج دا غلی کی، واغلی کی دو والا نو او ناغ ناستی والاو، اگر آوتو مقابلی تا نو دا مقابلی ام کولا و دا ساہران و ملیان ام کولا. واللہ یقبی بالحق، اللہ فیصلہ کی پا حقا والذین یدعون من دونه، اوغ کسان چی دی رابلی سیوا دا اللہ نا لا یقضون بشین، اغی فیصلہ نشی کولے دے یوی ذری. ان اللہ هو السمیع البصیر، یقیناً اللہ دا دے اوریدن کے اولیدن کے. اولم یسیرو فی الارض، آیا دی نگر دی پزمکا کیفا یندرو چو گوری، کیفا کان عاقبت اللذینا سرنگ او انجام دا کسانو، کانو من قبلهم چی او اغی مخکر دینا، کانو هم اشد منهم و اغی دیر سخت دینا قوتا پا طاقت کی، و آثارا فی الارض او پاڑا ولو دزمکی کی. فا اخذهم اللہ، پس انی ولدی لر اللہ بذنوبهم و سبب دخبل جرمونو، و ما کانا لهم من اللہ من واق، او نو نبی او یا نو ردید پارا دا اللہ را طرف نسوک بچ گا ان کے. ذالک بی انہم دا پدی وجہ چی دی، کانت تاتیہم وو چرات لبا دیتا رسولوہم پیغمبران دی بالبیناتی پخکارا و معجزو دلائل سرا، فکفرو دی کفرو کو. فاخذہم اللہ، پس انہو الدیلر اللہ، انہو قوی شدید العقاب، یقینن دا اللہ قوی دے و سخ عذاب والا. ولقد ارسلنا موسى بآياتنا، او يقينا لغلي موسى موسى عليه السلام فخبلوا دلائل سرا وسلطان مبين وباغ حجت خكارا الى فرعون وهامان وقارون. فرعون تا هامان تا قارون تا، فقالوا نؤوي دي ساحر كذاب جادوگر دے دروغجن. فلما جاءهم بالحق من عندنا، اركل چراغ دیتا موسیٰ علیہ السلام پا حق سرا، من عندنا زمونگر طرفنا، قال اقتلو نعوی دی قتل کے، او اجنے ابنا الذین آمنو معاہو زامن داغ کسانو چیمان راوڑا سرددنا، وستحیو نساءهم او جواندے پریرے خزر دی، وما کید الکافرین الا فی دولال، او نو مکر دا کافرانو مگر پا گمراہی کی.